بلاس کے لاس خودل کنا تو سورت فتح او گورا چه بیعته بیعت اللہ تعالی آیت نمبر 10 تو سورت فتح ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ارغسو چستا پلاس بیات کی دا بیات اللہ سرا آیت نمبر 10 سورۃ فتح پیغمبر پلاس کے لاس خودل پیغمبر سر لوز دا اطاعت کول دا وفاداری اللہ سرا دا ٹھیک شو بل عنوان توقف الایمان على اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم موقف تیاد ایمان پا تابدار دا رسول دا کہ او سر مسلمانی واری ناری دا پار بنیاد دے چا دا پیغمبر تابدار شا سبحان اللہ توقف الایمان على اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سورة نساء گورا سورة نساء بیزش پیتم نمبرات فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم فلا یا لم زائد فوربک پس قسم در ربستا دے یو یا لا ما سبق سر فلا ند پکار داسی غلطی پختو ترجمہ میں اکڑا سمانا داسی ٹھگی ند پکارا لکا چی تاسو کوئے پخلی وئے چی منگا خو موافقت غارو حقیقت کے مخالف یہ تیشوا وربک استاد رب قسم دے لا یؤمنون حتی یحکموکا نشی مسلمان دے داخل تردی چی حاکم و گردی تالرا فیما شجر بینہم او بیادری شرط دی ہر اگا مسئلہ چی دوی پیمنس کے پیدا شی او حاکم بھی پیغمبر تسلیم شی بیا لائے دو فینز ہارا جا پس رکی تنگسیا نمحسوس کئی شک بیا ویسلیمو تسلیما او دزرن امنی سرد عمل تسلیمان عمل دے دلتا ادری شرط اصل اول تا حاکم کی بیا خف امنی شک امنی بیا پی عمل جام واچئی توقف الایمان علی اتباعه صلی اللہ علیہ وسلم المقید بالقیودات الثلاثہ یحکموک لا یجدو فی انفسهم حرجا ویسلموا تسلیما سکچ فضل الباری شرح د بخاری پائے کی لکھی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وسلم تسلیما اے پہ بحث کر دے یسلم تسلیم نہ مراد دادے چھ عمل عمل قول کہ او سڑے ہوئی چٹک دا مز مزتے نپدی نخلاسی کی سوچ مز ادا نہ کی امز قول شروع نہ کی کہ او سڑے ہوئی پیغمبر کو ڈیر خ پیغمبر دے اور رشتے نے پیغمبر دے ناری دفار اطاعت لازم دے شریعت مانم یواز شریعت شریعت نہ دے یو حکیمو کا فیصلہ پہ شریعت تا پس تو فیصلی دا شریعت نہ پذر کی شک نہیں اور تو پہ مطمئن اور پس تو فیصلی نہ فیصلیم و تسلیمہ عمل دم پہ کری دا اس وجوب دا ایمان پر ذات او پر سالت تا پیغمبر علیہ السلام توقف الایمان بی اتباعی اس لگ لگ دلاسی ذکر کی الترغیب فی الاتباع اوت تحذیر بیابر اس ذکر کو نو بیان دا ترغیباتو پہ اطاعت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الترغیب الی اتباعی اس ترغیب دے راشو مانا مسلمان بشی جنب بدل در کما کہنا راضی بشم درنا تکلیفوں بدرنا لے رکم نہ اس ترغیبات شروع دی. سورۃ النساء گڑا دیار لسم آیا تو گورا تلکا حدود اللہ اے اس گورا ومن یطع اللہ ورسولہ سوک چھ دی اللہ و دی غید رسول تابداریو کی یدخلو جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم داخل بھائی کو جنت تا داسی عجیب جنت تے چجاری دی پائی کے نیرو ندار سیزا او دا وقتی سیل ندے خالدین فیہا او دا ذالک الفوز العظیم دا کامل کامیابی دا اس ترغیبات شروع شد. سورۃ توبہ اس گور سورۃ توبہ بیس اکیس نمبر آتو گورا الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم گورا اعظم درجۃ لوی درجہ دا اولئک الفائزون کامیابی دا یبشرهم ربهم برحمہ مستحقین در رحمت دی ورضوان در اللہ در رضا و جنات او جنتون دی لهم لپار دو دوی فیها نعیم مقیم ابدی نعمتون دی. نو دا ترغیب دی. سورۃ فتح گورا سورۃ فتح آیت شپاڑسم قل للمخلفین میز کے گورا فإن تطیعوا کتاسو اکے تابدار دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یؤتکم اجرا حسنا نو دیر لوی اجر بدل در کی اللہ اجر حسن بدل در کی ہو جو تابداری ہو کے دارنگی پیزم آیت سورۃ فتح گورا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ویکفر عن سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما داخل بکی مؤمنان لرا جنتن تا او لری بکی تن گناہونا دخول دا جنت تے تکفیر دا سیئات دے پیزم آیت سورۃ فتح دے فتح دارن سورۃ توبہ آیت نمبر 71 یو اویا نمبر آتو گورا والمؤمنون والمؤمنات بعض اولیاء بعض یامر بالمعروف ینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة گورا ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ دا ڈل چدا زردی چلا پدی رحمت نوری اگورا اجر عظیم دے رحمت دے اللہ رضا دا جنت دے بشارت دی فوز عظیم دے نزوار ادا ترغیبات تھی انعامات پہ اطاعت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ددی عکس یعنی ددی زد س التحذیر بترک اطاعت ہی صلی اللہ علیہ وسلم یرول پتر کے اطاعت سرا کہ چا اطاعت پری خود ناغبسی اس دا مختلف عنوانات دے آ مفتون دے آغا زوال دے فتوی خلا گول پکار دی کنا آغا مفتون دے آغا زوال دے آغا لائق اور مستحق دا عذاب دے آغا دا دنیا و دا آخرت دا تاوان اور دا حسران لائق دے پدے ترتیب سرا سمرا خستہ ترتیب دے داخل چې د عشق رسول داو کې ای لړو ای ته سمې عشق رسول عشق رسول صرف د حلوا په پلیټ کې کتل دي حلوا کنه چې ډیر غوړی پکې عشق رسول شو دا عشق رسول د سره په قران پویږي او قران نو بیانې سبحان الله سبحان الله سورۃ نور ګور آیت نمبر دریش پہ تم گورا میز کے گورا فل یحذر الذین یخالفون عن امره پس زان دی بچ کیوں دی یری گی آخلق چی خلاف کئی امر دا پیغمبرنا ان امرہی اے ان امر رسول ان تصیبہم فتنتن او یصیبہم عذاب علیم چو برسی دوی تالویا فتنہ اور عذاب دردناک جنید بغدادی ہوئی فتنہ قسوت القلب ان معرفت المعروف والمنکر چاچی دا پیغمبر اطاعت پر خدا ضرب گٹشی نہ خو بد بورت یوشی د خو د بد تمیز بنی شکولے سنت او د بدت تمیز بنی شکولے دار سب ورت یو شان لخکارشی آیت وسل اختم د سورۃ نور ویقولون آمنا باللہ وبالرسول گرا واطعنا اوائی دوی چمنگ ایمان راوڑ دے اللہ باندی او دیائی پر رسول امگی طاعت کر دے سم یتولا فریق منہم بعد ذالک نیوس گورا وما اولائکا بالمؤمنین دا پیغمبر تابداری پر خود اللہ ایمان ختمی دل دی ما اولائکا بالمؤمنین سمانا کفر دے کفر سورت احزاب گورا پگ دیر سمات وما کان لمؤمن ولا مؤمنا آخری حصے تک گورا ومن یعص اللہ ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا چاچ دا پیغمبر اطاعت پر خدا ہاں ہر یو مسئلہ کی چی فی امر من الامور فقو ظل ظلالا مبینا گمراش پخکار گمراہ سرا سورۃ محمد اگرا دری دیر شمات بتیس نمبر دو درشم مگورا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدى لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم چاچ خلاف دا پیغمبرو کا پس دینا چاہتا بیان دا ہدایت شو اللہ دین لرا ضرر اس نقصان نشی ورکولے نقصان بے اخپلو شی سا وسیحبطو اعمالهم عمل بے برباد شی مجادلہ گورا آیت نمبر دے 20 ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين چاچ خلاف د الله او رسول کا دے بزری لشی دے بشی فی الاذلین اے فی جملۃ الاذلین اے فی جماعۃ الاذلین دے بشی پغ ڈلی د ذلیلو کی نو ترک اطاعت تا پیغمبر دا سبب د ذلت تے دا سبب د ذلت تے دا سبب د ضلالت تے دا سبب د فتنے دے دا سبب د کفر دے دا سبب د حبط اعمال دے 115 نمبر آیت سورۃ النساء گورا یوصل پین لسم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وزيده کی مسئلہ سشوا نصله جهنم نخاون یعنی سمانا خلاف کہ ان کے دا پیغمبر مستحق دا دوزخ دے دا تحذیرات دی پختو کے تب سنگا وے الک مکوا خلاف دا پیغمبر شب دوزخی مکوا خلاف دا پیغمبر ورنہ شب ذلیلا اعمال بدی برباد شی شب تو گمراہ لائق دا فتنو بشی ازر بدی شی گٹا کہنا زر بدی شی گٹا دا سے مکوا آخر کے آداب آداب دا پیغمبر علیہ السلام آداب دا یاد ساتے خاص الاداب یعنی ذکر الاداب دا قرآن کریم دا پیغمبر پا بارک آداب ذکر کئی دا پیغمبر با ادب کئے سنگا با کئے سورتی دگا حجرات گورا آیت رنبے بیادویم یا اول ادب یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ مخی کی دل مکوا دا اللہ و دا رسولنا عام ترجمہ دا خلاف دا قرآن و حدیث مکوا دا پیغمبر پا حدیث باندے دا زاننا حملے او زاننا دا خپل عقل جنگول مکوا دا پیغمبر دا حدیث پا مقابلہ کی قصی روایتنا ضعیفہ ما پیش کوا لا تقدمو مشروط ما جوڑے گا دا پیغمبر دا حدیث پا مقابلہ کی خپل رائے ما مخی کوا لا تقدمو ما مخی کی گا زاننا مشروط ما جوڑا وا خلاف دا قرآن لا تخالفو کتاب اللہ عن کتاب اللہ وان سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف مکو دا قرآن و سنت ادب دے بیا اور پسید دے مایت یا ایو اللذین آمنو لا ترفو اسواتکم فوق صوت النبی دا پیغمبر پاواز موچتا اخپل آواز یا خداو پیغمبر سام موجودو خبری بے کولے آواز موچتا رو رو خبری کون یا شر یا صوت نبی حدیث تے پا دے زمانہ کی دا پیغمبر پا حدیث ماندی خپل رائے مجنگوا دا حدیث دا سرے دا حدیث دا سرے لکہ منکرین حدیث لکہ منکرین حدیث خودم را غلوم مکوا تعصب نہ ڈکا چ ضعیف روایتنا اگر بنیاد کی دا الحق دا مقابلے دے پارا لا ترفعوا اصواتکم ضعیف روایتن تسیمو ہے لا ترفعوا اصواتکم صحیح روایتن خلاف مکو ہے انسان خبر لگے نہیں ولا تجروا له بالقول کجاری بعضکم کچ یو بل تکوائے یا عبداللہ یا محمد موعدا سے ارے اس یا محمد کہنا ہے نوابیا نجدیاں سڑنا ہے پتہ ٹتے بچیا پتہ در تو لگی چ تو سوجے کہ بل سوجی او سمگا تو نے نسلی جہنم و سات مسیرا ہاں وسیح بتام علیکم فقد ضل ضلالا مبینا نو گمراہ بسوزی انشاءاللہ تابدار بنا سوزی اللہ سلورم آیت ان اللذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرم لا یاقلون بیاقلا زاننا بیاقلا مجھوڑے گا چوازن اور تکائی سورة نور گورا بچے کمزے کی خلاصی گی آیت دریش پہ تو 63 دریش پہ تو لا تجالو دوار رسولی بینکم کدعا بازکم بازا اس طرف دلتا دو ترجمے کم مضمون مناسب سرا اور باقی انشاءاللہ حین وصلنا الیہ مگر زوائے دعوت تا پیغمبر زانتا پشاند دعوت تا یو بل پوشو سا لکھتا تیم چی تعال راشا دا زمان خبر دا یو پیغمبر وی چی تعال راشا وی ہر سب پریگی دی وینکان فی صلاة مزم ماتا ہے پیغمبر خو واجب الاطاعت دے یو او دیدی تائید صورت انفال دے پا ارگ بیرس دا تارو بلا مانو کچھ مسئلہ حل شبیال تزمان لا تجلو دوار رسول مگر زوائے آواز کول رسول تا کدوائے بازکم بازا لکچ تاسو یو بلتا آوازو نا کوائے یو بلتا خوائے چی عبداللہ یا عبدالرحمن تعال خو نبی علیہ السلام تا یا محمد نوائے اور امام سیوطی لکھلی دی رولمانی نقل کری دی اور بیا دل تچراو رسیدما انشاءاللہ حوالی بدل درکم چما جمع کری دی وفی دلیل علی تحریم النداء باسمہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی آیت کی دلیل دے چھ پیغمبر تا پنم آواز کو الحرام دی یا محمد بناوے ورطا جماعت کے لکھل دی یا اللہ یا محمد سوائے ورطا دا کو ٹوکی ٹوکی نہیں دی دام علی سے عبدالرحمن نم دے زیم یا عبدالرحمن مشمان خبر ہے بیا یا عبدالرحمن گر چاہو یار الگ یا محمد سوئے ہو چی محمد الرسول اللہ چی مان دے تازش محمد الرسول اللہ ایمان بدی تازشی چ محمد دی اللہ رسول برحق دے یا محمد سمانا دا خوچ داخل چ ناپوئی چنو بس ناپوئی نو وی وی یا رسول اللہ کنفنس کرا کدوی جلسے کے سوئی وی یا رسول اللہ کنفنس سمانا شوا او دا دمرا مبہم کلمہ دا چلید سر مانا نشتے چھے یا رسول اللہ کانفرنس سمانا اید اللہ پیغمبر آزمون دے کانفرنس تا صدارت تے پار راشا کوئی او کہ یا پیغمبر علیہ السلام لخبری چھے دا یا رسول اللہ کانفرنس تے زمانگا لیکن سوئے دیتا تے بچے لا تجلو دعا رسول ٹھیک شوا سورة انفال گورا آیت سلی رشتم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اللہ لما یحییکم یومانا جہاد دپارا یا علت لما یحییکم دی وجنا چې تاسو ژوند کړی اے تاسو ایمان تازه کړی اے تاسو ایمان دولت بیان کړ دی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم سورہ فتح گورا آیت نہم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ دے یو تو جی دادا وتعزروہ مدد قید پیغمبر وتوقروہ عزت قید پیغمبر زکچ ما سبق اثر دا مانا مناسب دا انا ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نذیرہ لتؤمنوا باللہ و رسولہ چیمان راوڑے و تعزروہ مدت قید پیغمبر و توقروہ عزت قید پیغمبر و تسبیہو بکرتا و اصیلا او دی اللہ دا توحید پر چارو کئے سارو ما خام اگر وقف دیتا ہے مطلق تاکہ نمسلہ جدا شوا او کی ہو ہو زمائر اللہ تراجیشی و تعزروہ نو عزت قید اللہ دا دین و توقرو تعظیم من اید اللہ تو مخکنے معنی مناسب دا سیاح سردہ دو آداب دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو مضمون یا مقصد ثانی دا مقاصد مهمونا الموسوم بالسوابقی اگر دو مقصد امک بیان کر توحید رسالت بیان دا مقصد ثالث بیان د مقصد سالس دریم مقصد د مقاصد مهمونا چاغه اصولی اور بنیادی دی الموسوم بالسوابق زکه چې دا رسو په کوم سلو راضی کنه ایمان بالآخرت جهاد و انفاق دغه جهاد و انفاق او آداب و تنظیم زکه د ایمان و سوابق سره دی ایمان بالآخرت ناغب اللواحق نشی جہاد انفاق آداب و تنظیم اب لواحق و نشی او داغ سوابق دی چی اصول دی مثلان شو المقصد الثالثو صداقت الکتاب اللہ دا کتاب صداقت معنی دا چی دا قرآن دا اللہ برحق کتاب دے اس دیر پارم دقا سے عنوانات تھی پا مقصد رسالت کی مات لغوان دی ترمیم و که لگ میں بیان که زکا چه دا رزیس زیم چه قرآن شورو کم که نا خدا بیا تاسوی اصول بیان نشل اصول بیان نشل ندیل پا دا اصول دی صداقت دا قرآن کریم اسات زو طریقہ و طرز داده چه صداقت دا قرآن قرآن کریم کی سورتنا چکم زوات الرا دی زوات الرا سورتنا انزلت لہذه المقصد دل شیخ خبری دی زوات الرا سورتنا انزلت لہذه المقصد کم سورت چی الف لام میم سرا او دا الف لام را سرا یا الف لام میم را سرا شروع کی گی داغی نفس تصدی دا قرآن مقصد ذکر کی گی لکه مثال په تو سرا سورۃ اعراف وګورئ دیم نمبر 8 د الف لام میم صاد دی ها الف لام میم صاد دے پا سواد ذکر شیو دے چھ فلائے کن فی صدر کا اور پسیرا روان دے کتاب انزل الیکا فلائے کن فی صدر کا حرج دائیو کتاب دے چھ تا ترالے گلے شیو دے را دے نشی استا پزرکی سشی تنگسیا پا بیان دے دے پا بیان باندے تنگے گا ما نو کتاب انزل الیکا داو کا صداقت تا قرآن دے دا برحق کتاب دے الف لام را سورت یونس گورا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیتنا دا کتاب محکم دی دا آیتنا دا یو داسی کتاب دی چه حاکم دے پٹولو کتاب نو باندی از سمرقندی یوسف ور سرو گورا ہود ختامہ کے قتل ہو الف لام را تلک آیات الکتاب المبین دا آیتون دا کتاب دی دا سی کتاب المبین چخکارک ان کے لحق دے واضح بیان والا کتاب دے بیاور پسی سورت را دو گورا الف لام میم را تلک آیات الکتاب او دا فرق یاد کر کے بیا بوڑھا مکانا کہ بیا میں یاد نہیں الف لام میم صاد الت میم پس صاد ولی ور پسی فلا یکن فی صدرک حرج دلت دی الف لام میم ور پسی سری را زکہ چ دیم آت کی وی اللہ الذی رفع السماوات زکہ الف لام میم پس را را وڑے را زوات الراون زلت لاز هذا المقصد سورۃ ابراہیم اولاد الف لام را کتاب انزلناه الیک سبحان اللہ دا زوات الرا حضرات بوی انزلت لاز المقصد دا مقصد صداقت قرآن دے کنا او دا تمام سورتوں نے چیزی زوات الرا با شروع کی تقریبا عقید قرآن صداقت بیانی بیا پا قرآن باندی او دا قرآن پا سچائی او پا صداقت باندی شہادت دا اغیارو گورا دا اغیارو او بیا رس دا قرآن چیلنجو نا بیانو کنا دا ترز دے خستا دا قرآن پا صداقت باندی شہادت دا غیر خلقو چی مسلمانان شیولانو طفیل ابن عمرو الدوسی اور دی تزنور ہم وئی چھ دے کلا مسلمان شی بیا اللہ دی پا تندی کی رنا چولے وا دے با چھ کلا پا لاری تنو تندی نبا شغلی دنور راو چھتے دے اور دا طفیل چھو نو دا دیر زبردست شاعر ہو اور دیر فصیح و بلیغ ہو طفیل ابن عمرو الدوسی دیر لوی مشہور شاعر ہو دے وئی چھ زکلا مکی تر عالما نو آل مکہ ماتا دا پیغمبر علیہ السلام پا بارک دیر بدی رضی خبری اکڑی بدی خبری اکڑی چھے یو سڑے دے ساہر دے مجنون دے او داس دے او داس دے سخت او یردم نو حتی حشوت فی ازنی القرصفا زروانم دی سکنو ماتے گوری لار نشے خو پا غوق دی آوازو مو نلگی آواز کی زبردست تاثیر دے چھے سوکی یو زل آواز واوری نو بس دیا گی کی گی وی ما پا خپلو غوگونو که مالوچ که خودل چه مالوچ می که خودل خوفا من ان یخلص ایلی شیع من کلامی هی آنو فیفتی نونی یاریدم چه چرتا وقتا می دیدی خبرو نرسی پا فتنه که وانا چو فتنه که تا وانا چو لشو نو پا غوگونو که می مالوچ که خودل خودی وی چاراد اللہ بی الخیرا وی اللہ چه ما تا ایمان نصیب کهو او دی اللہ ارادو مال ایمان را کولو روانو ما پا غوکی می کرصف اے کرصف گراغت یاری یو سیتن ہوئی مالوش تا ہوئی نو غوکی می دا مالوش کی خودل روانو ما خودی اللہ فی سلز ما پا حق کے لیر خوا مال ایمان نصیب کاو پا دیزرکی می یو خبر رالا چی واسکو لأمی وی مور مریا وی زانتا می پا خپل نصیب شورو کا حاصل در تویم بیار بیم ما زانتا وی مور مریا تان لوی شاعر و فصیح بلیغ سوکتے لڑکا نہ مالوچ کہ دے دروغ ہوئی نہ مقابلہ بور سرو کو او کہ رشتہ ہوئی نہ بیا پہ فیصلہ کو لڑکا سر ادا مالوچ جو گن نہ تو سو جاہل امی کو نہیں چسوک بنے دو کر مائے وا سکول امی آئے مڑ مشی مورما ان اے مور مڑیا انی واللہ لبیب عاقل شاعر جو کو ڈیرا کل مند ماں ڈیرو خیار ماں خلو شاعر ماں ولی معرفتم بے تمیز غسل کلامی من سمینی او خ د بدن جدا کو لشم فمالی لا اسمع منه ولی نہ اورم زخ د خ د بد تمیز کو لشم فان کان حقا تبیتو و ان کان باطلا کنت من الابصیرت کہ رشتہ وین ور پسی بشم او کہ غلط وین پری بھائی کہ تم ندی فقصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیلان مس خچما ہوئے چوگورم دے سنگا دے فکل تمائے ورت آرز علیہ ما جئت بھی تچ سوائے ما تو تچ سوائے دی خلق تو فلما عرضہ علیہ کلچ پیغمبر اخپل مقصد دا قرآن پر حوالی ما تپیس کا بے ابی ہوا و امی اللہ و اللہ دے تو شہادت تغیر ہوئی والفضل ما شہدت بھیل ہاں وہ ملی ہاتون شہیدت لہا ورا تو ہا بلفز ما شہدت بہل آدھا فلم چپمائے پیش کل بے ابھی ہوا وہ امی نو بس زما پلار و مور پہ قربان شی ما سمی تو قولن قط آسن من ہو ولا امرن آدل من ہو فما توقفت فی ان اسلمت دے تو شہادت وہی ماں خدا سے خستہ خبر نو آور دے نہ انصاف وہی ماں ڈو توقف کو نہ کپڑا ایمان بس فورن کلمہ شہادت ویلا نو قبل دا کلمی دا شہادت نا دا عمر ابن عمر دوسی تو فیل دوسی چو نہ دیکھو دشمنو نہ دے تو شہادت دا اغیارو دس صداقت تچا قرآن باندھی مسئلہ دارنگی تفسیر قرطبی جلد دغو خان نظم الدرر حوالے میں دلنو در کڑے کی در کڑے نظم الدرر دے پیلسم جلد دے او دیدی صفہ دا 525 نظم الدرر پیلسم جلد 525 قرطبی تفسیر جلد اول صفہ 73 او دادی شہادت تا انیس ان انیس اخابا زر قال لی ابی زر لقیت رجلا بمکتا علا دینی کا یزم ان اللہ ارسلہ انیس ابو زر رور دے اور ابی زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان شو مخی رور رہا گئی یار مکی تلارم یو سرے میو کتا وی آگا ستا پا دین دے نکہ دادی آگی خبر نکہ نا ورنہ ابی زر پا دین دے پیغمبر علیہ السلام زمان اللہ ارسلو رور رور تو ما ورتے فما یقول الناس خلق دے پہ بارہ کس ہوئی قال یقولون شاعر کائن ساحر کلو تو شاعر کائن کائن ہوئی ساحر ہوئی دیوئی و کان انیس احد الشعراء انیس دا عرب مشہور شاعر قال انیس چکل دید پیغمبر سان خبر واوری دی ولقد سمیت قول الکہانات فما هو بقولهم داود کائنان خبر ندی ولقد وضعت قوله على قراء الشعر او ما کہ خدا خبر دیدی پسمانی پا اقسام و پا انواع قرد اشعار باندی فلم یلتئم على لسان احد بعدی انو شعر چاپ جب دا خبر جوڑ نشی چھ کلام دا پیغمبر جا شعر دے واللہ انہو لصادق و انہم لکاذبون قسم دے چھ دا محمد رشتی نے دے اس دشمنان دا محمد طول دروغ جن دی سبحان اللہ داو مولانا سیبا دا غیر خلق سا صداقت او تصدیق و تائید و صداقت دا قرآن و دا پیغمبر پر مشکات کیوں دایو حدیث را روان دے فعلامات دا نبوت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمات چو یا زمات اللہ صفحہ 225 دا دویم جل دے زمات یا زمادو دیوی زچ مکی تر عالما نو دی زمات با لیوانو باند دمونا چو چاورتوی چی پا مکہ کی محمد علی اعظم باللہ لیوانی شیرے دا چی رشتیا سو کوئی نسو کی پریگی دینا گو رکھا اب یا قسم قسم تو مطو نہیں حضرت مرحوم بوی چی میں جب کسی شہر جاؤں گا تو میں اپنے دوست کے بارے میں پوچھتا ہوں یہاں بڑے عالم کون ہیں فلاں ہیں اچھا کیسے ہیں بہت عجیب آدمی ہے بہت اچھا ہے حضرت میں دادا کے الفاظ دی حضرت میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس بےمان نے کچھ بھی نہیں کیا یعنی مسئلے سے بیان کرے اور جو کل یو کلی تلار چم بھائی وہ آدمی کیسا ہے بہت سخت آدمی ہے متشدد ہے اور اس کی وجہ سے اس گاؤں میں فتنہ پیدا ہو گیا میں سمجھ جاتا ہوں کس نے کام کیا ہے یعنی حضرت خبر لکھا انو حق والو تو چا گورے دا پیسو امبریلو نہ دیا چیلی ہر حق پرست چتو گورے پکیلی کے نو خلق ورتا بد ہوئی ای وجہ سے وہی مرد قابل در وطن بے قدر است گلچ از گلشن جدا افتاد جائے برسر است تاو گورا خلقوی لیوانے دے زمادوی چیز خوب لیوانو دمون اچو منو یقولونا ان محمد مجنون فقال لو انی رأیت حاضر رجلا لعل اللہ یشفی علی یدی زمادوی خلقوی چی دے لیوانے دے یرک مادا سڑے اکتا نو امید کم چلا با دیل زما پلا شفاور کی زما تو خود منع کنا زو پی دم واچو نو دے بجوش نو فلقی یهونو زما دراغے فقال یا محمد انی ارقی من حاضری فال لکا زو خو لیونی دمو ما نو شوق دشتے چی دم دربانے واچو زویم چی دا پیغمبر اسان اخلاق دی کدی ملی سے تزویم چی تل لیونی دی سبا نرازی ابشی اخلاق اخلاق دا پیغمبر دی سبحان اللہ پوشوی تی زماد ورطی تو خو لیوانی نزد دربان دم اچو نبی علیہ السلام نہایت متانت سروی ان الحمدللہ نحمدو و نستعینو من یاد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ و رسول اما بعد چی دائی ورطوی نزماد حیران شو لما دیران شو گوش بدندان شو وہ لگنا او پخپلی وینا کری پریشان شو نورتوی آیت علیہ کلماتک دا خپلی خبر رات دوبارہ که دا خوریر مزیداری دا خمانی دی آوری دی فا آدہن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاس مر رات پیامبر سام و تدریز لوی فقال زمادوی لقد سمیتو قول الکہنا و قول السہارا و قول شعراء فما سمیت مثل کلماتک هاولائے ولقد بلغنا قاموس البحر من پا فساحت اور بلاغت کی انتہا ترسیدلو قاموس البحر تائی دا دریاب ویخ دا دریاب تا یعنی من خو کمال فصحا و بلغائیو خدا قسم دے چی دا سی خبر مانی دیا وری دی فا آدہن علی رسول خان نبیاوی ہاتھ یدا کا ابایو کا اسلام قال فبایا سبحان اللہ داو صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او داو صداقت قرآن زکا چی دادوار یو جی کنا صداقت قرآن سرا صداقت قرآن مستلزم دے صداقت رسول لرا او صداقت رسول مستلزم صداقت قرآن دے مسئلہ دا کنا والحمدللہ دا اخپل اخپل طرز دکھا قرآن کریم اس انواع من ذکر کرو داغو خلاصہ و نہ چھوڑو قرآن پاک دا قرآن صداقت پا عناوین مختلف او سر ذکر کرے دے مختلف عنوانات دی یو دا عنوانات ندا چی دا قرآن مارا لے گلے دے اس اگر سی دی آتا منگوی چی دا پیغمبر منزل علیہ دے اس منگوی دا قرآن منزل من اللہ دے اس آغ آیتنا پدی لگو لشے آلتو چی منگا دا پیغمبر موحا الیہ دے دلته وی چې دا قران موها ده دی وحی کړی شوی ده دا مفترا مفترا نه دی تیشو کنا ما کان حاضر قران او ان یفترا من دون الله دا قران مفترا من دون الله نه دی د سوره شعراء وګوره ایک سو بہنوے نمبر آتے یوسل دون ویات وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دا عنوان اول دے نسبتی نزول الاللہ قرآن کی عنوان دا صداقت سره نسبت نزول الاللہ چه دا قرآن منزل من اللہ تعالی دے نیوصل دو نوید شعراء وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بس سورت آل عمران اگورا آل عمران آیت نمبر 7 هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات اللہ اقزات چه بتائر آلکلے دے کتاب آیت ندی محکمم دی چه بنیاد دے کتاب دے او بعض متشابه دی او بیا به خبر کو دارنگی سورت انعام گو رہے چه نسبت درالی گلو اللہ تشوی دی ایک سو پچپن نمبراتو گو رہا یو سل پینز پنزوست انعام وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دارنگ سورۃ انعام 114 گورا یوسل سوالس أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا اللہ تو نسبت انزال شوی دے چا اللہ دا کتاب را لیگی نورا لیگن کے دا کتاب اللہ دے سورۃ نساء آیت نمبر 113 یوصل دیار لسم نیز کے گورا وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما او منگا اللہ را لے گلے دے پتابانی کتاب سرد تشرید کتابنا او خودنے کرد تا تا دا غدین چنوی تا دین مخی داغین خبر او پتا دے دا اللہ فضل عظیم سبحان اللہ دا یو عنوانو نسبت دا نزول الاللہ دیم عنوان کی دا نسبت تا وحی اللہ تا چه دا کتاب اللہ وحی کرے دا دی کتاب وحی اللہ کرے دا نسبت تا وحی اللہ تا سورۃ بنی اسرائیل گورا یو کم سال اختمات آیتن یا سیو کم دیر چلیختم ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ دا آغا مسائل دی چی وحی کردا تا تا استارب من الحکمتی دا محکم حکمنونا دا توحید مسئلے دی دوی شکمنا پی اور رکو کے لیے سورت رعد آیت نمبر دیرش دیرشم تیس کذالک ارسلنا فی امتن قد خلت من قبل اومم لتتلو علیم اللذی اوحین گرہ لتتلو و چتلو ستلو کی علیم پدی خلقو اللذی اغا پیغام زمن اوحینا الیکا چمنگا تاترا لے گل دے دا نسبت ہنگوی نسبت تا وحی اللہ تا نسبت تا انزال اللہ تا دا کتاب اللہ را کز کر دے دی کتاب وہی اللہ کرے دا ان نسبت السالس تیش عنوان سالس چہ قرآن کریم صداقت اللہ پا دی درم عنوان ذکر گے کم اے پا نسبت تا مصدق سرا پا نسبت تا مصدق سرا چہ دا قرآن مصدق دما سبق کتاب انو دے دا معید دما سبق کتاب انو دے دے مخالف نہ دے دے خود پخانو کتابن مصدق دے اے مؤید دے نو ہم مؤید دے دے مؤید دے دمخ کی کتابن ہم مؤید دے دمخ کی کتابن نہ دے پخپل تصدیق تو رنبنوں کی اور رنبنوں دی تصدیق پیش کرے دے سورۃ بقرہ گورا آیت نمبر 41 یو سل اختم گورا یا بنی اسرائیل یو سل اختم وآمنوا راوڑ ایمان بما پا کتاب انزلتو چمارا لے گلے دے مصدقا لما معکم دے تصدیق کون کے دا کتابنو دے چتاو سخا دے ستاو دے کتابنو مصدق دے دے مخالف دے کتابنو ستاو سن دے ٹھیک شوا اے 91 نمبر آیت 91 یو نوے آیت دغا بقرہ دا سورۃ بقرہ وهو الحق گرا واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه اي وهو الحق مصدقا لما معهم دے دمخ کی کتاب مصدق دے سورۃ نساء آیت نمبر 47 وصل اختم وصل اختم جی یا ایوہ الذین اوت الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم اے کتاب والو ایمان راڑے پا قرآن جو تصدیق کا ان کے استاسو دے کتاب دے استاسو دے کتاب مصدق دے راوڑے پا دیبانی ایمان ایمان پہ راوڑے نمال سشا دا قرآن مصدق دما سبقو کتاب نو دے سونوانا شلدرے سلورم عنوان نفی الافتراء عنہ قرآن صداقت بیانی عنوان دا نفی دا افتراء سرا او دا دیر دلک ما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ ما کان ھذا القرآن ان یفترا سورت یوسف گورا ایک سو گیارہ نمبر آٹھ بالکل چکم زبان اخلاصی کی ہاں سورت یوسف ما کانا حدیثا یفترا ندے دا قرآن پیغام جوڑ کر شوی دا زاننا خبرہ جوڑ کر شوی دا چانا نصدے ولیکن تصدیق اللذی بین یدے دیکھو مصدق دا مخی کتاب نو دے او تفصیل داری مسئلے دے ہدایت و رحمت دے لقوم یؤمنون سورۃ یونس آیت نمبر 37 و درشم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين نذي دا قرآن جو كرشوه دا مخلوقنا لیکن دا تصديق دا كتاب نده چه مخي تير شوه دي او دا كتاب كامل مفصل دي او پا نزول كي دا الله طرفنا اشك پكي نشته سورة سجدہ و گردوی مات تنزیل الكتاب لا ریب فی من رب العالمین نفی دا افتراشن و نفی دا ریبشن پی ازالک الكتاب لا ریب کی آلتا با فرق خیو چی ریب ستا ہوئی تنزیل الكتاب دی مات سجدی صرف سیدہ خواہ آمین سیدہ نا علیف لامین تنزیل سیدہ تنزیل الكتاب لا ریب فی من رب العالمین ام یقولون افتراہ شیخ مانا کل اچھا چرتے چرتے مات رہی مانا یاد رہا اچھا کہتے ہیں یہ کہ گڑ لیا بل ازرا بھی بتالی نا نا نا نا نا نا ہوا الحق من ربک سچ مجھ دے استاد رب طرف نا حضرت وی نا نا نا یہ تو سچ مجھ ہے تیرے رب کی طرف سے نا نا نا اچھا کہتے ہیں کہ گڑ لیا مغل بھائی وقت دے خبر دے خوند راک مالو سم خوند راک آزما شیخ خبر دی کن محبوب خبر خسڑی تا خوند راکی انتال خوند راکی اچھا کہتے ہیں یہ کہ گڑ لیا بل والحق من ربک لتنذر قوم ما آتا من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون نفی دے افتراء شو دا قرآن مفترا من غیر اللہ ندے دا مفترا من دون اللہ ندے دا خو منزل من اللہ دے او مصدق دا مخی کتاب نو دے او دی ویشی و پیغمبر علیہ السلام تا نس ارکلا چی نفی دا افتراء اشوا او دی بیان اشو نو الامر بی اتباع الكتاب ٹک شوا الامر بی اتباع القرآن چلکا اللہ را لے گلے دے او دے وہی اللہ کرے دا او دے مصدق دے او مصدقم دے دا مخی کتابنو او دے مفتران دے او دے دریب نا پاک دے رازم میدان تشا الامرو بی اتباع القرآن اس قرآن پاک لولا بس قرآن پاک لولا سورة قیامہ آت لسم آت سورة قیامہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی زر زر مویا ان علینا جمعہ منگبانی دی اسارول اور جمع کول دے قرآن ستاپز رکی وقرآنہ اور دے بیان ستاپز جبا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ سبحان اللہ اس اگر چیزی دو ترجمی دیو امام بخاری کرے دا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فانصت قرآنه کلا چمنگتا تویو نو چپ کے نا چپ چپ پاتے کے گا پا وقت دلستو دا قرآن بیامو آئے ورپسی اب بخاری بھی لیجی خان خان بلا مانا اس دی وقت دا موضوع سر مناسبہ اذا قرآناہو فاتبع قرآن اتبع قرآنه بالدرس کلا چزتا تا قرآن ویما بیا لولا لولا لولا لولا دا قرآن سبحان اللہ لولا دا قرآن ہے نا سبحان اللہ اللہ فتبی قرآن اور پسی شاد دید لستو پس لستلی شورو کا خا سورتی نمل گورا آیت 92 انما امرت ان اعبد بیا اور پسی و ان اتلو القران ہائے ہائے او ماتا امر شوی دے ماتا حکم شوی دے ان اتلو القران چ زلستل کو مد قران ہائے ہائے لاتلو امر للدوامی والثبات دے چ ز امی سوالکم پلستلو دا قران رول مانی لکھی اے اواظب علی تلاوت القران ما تو حکم شوی دے چامیش گری حکما پلستلو دا قرآن ہر وقت لولما قرآن سورت زمر گورا پیز پنزوس پچپن واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم واتبعوا ورپسی شئے حضرت پہ لگ پڑو ورپسی لگائے